أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. دي ركوع کې دریم مقام ذکر کړي چې موسی عليه السلام مدین ته په کوم حالاتو کې ورسېدو نو داغه معیشت هلته څنګه او گزران او په کومه طریقه شعیب عليه السلام ته ورسېدو او بیا داغه د لور سره نکاح وشو. ولما توجه تلقاء مدین او کله چې موسی علیہ السلام متوجه شو په طرف د مدین باندې مدین طرف ته متوجه شو هغه طرف ته روان شو توجه یې وکړه نو قالا دا دعا یې وکړه چې عسى ربي ان يهديني سواء السبيل نزدې دا چې رب زما روان بکی مالا پلارات برابر د مدین باندې لا خورا ته نه معلومه ځکه زندګی کې چې دتلې نو امید دی چې په کملار روانې ما نو الله به ما مقصد ته رسوي. الله په ذات اعتماد دی داغه نه سوالونه هم دي چې الله ما لار کې خطا کې ما چې زه نیغ ځای ته ورسم ځکه ډېر مزل دی. د موسی علیه السلام په شان دې دنګ لوړ سړی چې لس ګزه د هغه قدو شرعي لس ګزه هم کم از کم شل فوټه دنګ دی هغه چې شل فوټه دنګوالی د موسی علیه السلام نو دغه شان دې به د هغه قدم وکنه او ګړندې ته چاق ته او لس ورځې کې دغه ځای ته رسېدلی دی. ولما ورد ماء مدين او کله چې ورسید عبود مدين تا عبود مدين تا مفسرین دا وایي دا عبود غلطه یو کوي او اوس هم دا کوي چې نخ نه خانیشتا نو پاک دې کې یو کوي دی خلکو جو کله دې د پاره چې داغې نه خپل مو بس کیو ساول مو بور کوي غټ کوي او وجد عليه امه من الناس ويمندا پاغي او دله د خلقو يسقون چوب کول ساروي سارول او بور کولي مالونه بیا واپس کول کورونو ته بوتلو سارا کې سرولیو او دا کلی د نس دی لکه معنا دې ته جوړ سي نه زینا خو کلی شروع کیږي خو دې عجیب حال لیدو چ خلق دغلته کې ساروی وبخي خو واجدا من دونه ممرأتين تزودان وی مونږ دې ګرته داغینات وزنانه تزودان چې پس کولی غړي خپلې غړي وسره دی هغه پس کې چې اخو لاړ نشي ذات اصل کې منقول ته وي کنه زال سره مان منقول خپل ساروی دوبونه شور غدا نور او بوس کوي نږدې لګه تعجب زکه ښکارا شو چې دا خو زنانه دي نو په کار دا و چې زنانه مخکې کړی وي چې نه کوي دي خو بل د هغه ذهن ته دا راغله چې اوس د زنانو څه کار دی چې دي ساروي سره وي دا خو سړو له په کارو دا خو د سړو کارونه دي د ښځو خو نه دي د مشقت کارونه د هغې لپاره خو کور دی. نو قال ما خطبکما وایي ورته موسی علیه السلام څه دې کار ستاسو څه دې شان ستاسو دا ولې ګډې پس کوئ او ګډې مولې را بار کړي دي یہ خزی موسیٰ علیہ السلام کو جلالی طبیعت والا دے نو قالتا غدوار وطوی لا نسقی حتی یصدر الرعاء او بکول نکو موند سارو او بکول نکو تردی چی واپس چی داشپنکیان چی ترسونی واپس چی نمو ساروی نو بکو اوج سرگندوا چیغه کوی باندې کوم بوقا لګېدلې وړې درنه بوقا ولسو کسانو برو باسه پيوزه او هي هن شو رو باسه زنانه دي چې ردينه کومه پاتې پليوبي هغه مون په دې ګړو باندې اوس کو نو خو زمو سمې نشته نو زه یو سوال جوابوم کوي ادي ته اشاره هم کوي چې د مسلمانې خزه خبرې د چالاکه نه هغه په سکتو باندې هغه ور لیکلی د سکتا مړه دې کې ساو غسته کنا یا نه کې خزه خو کلاو خبرې نشي کولې کنه یو خبرو کې نغلی شي نو بیا خبرو کې وابونا شیخ کبیر او پلار زمون بوډا دی زوړ پلار مډیر بوډا دی اتیا او کال ته سړی ورسی هغه خو بیا دړه کې نه او دې کې اشاره ورور مشته نه بل سوکشته نه او زمون خو ضرورت دی د خروس کو اگر چې د نبوت کور نه ده شعیب علیه السلام لو نبی بڑا دا یو پکې سفرا وا او بلا سفورا وا اچاوی سفیرا وا دا دواړه ینکه د شعیب علیه السلام لونه دي او هغه ته یو خو خپل مجبوری مخکاره کړه چې کور کې سوکشتنه د مجبوری د وجه خو ضرورت طبيح المحظورات کنه د ضرورت د وجه نه زنانه غریبی سره سشتنه نو بار بنه روزي سبب کوي چې پر سو کوله راوړي نه او دا غي د ضرورت سامان دي نه به خود روزي په د ضرورت راوته لید مستینه نفسقاله ما غبر خفش ډیر قران کریم دلته اجمالاً خبره کوي چې فسقاله بس غیر ساروی وبکلل وبکلل لغی معنی لغی ساروی دې دواړو لري ساروی وبکلل او سوال دې دې کې مفسرین بیا لیکلي دي واقع لیکلي چې موسی علی السلام غیر لاړ وته هغه خزی ولاړ دي چې نه کینو کوم څه هغه له خیال به مزادله لومبه به تاسو پاغي باندې سکول کړیو کنه نو دا غي نرستو کبه تاسو ورسو کول ناغي وته زمړه هم د شهر پلان نوکران هون ما ته لا دا بوکا پرې دی نه د شي جو دا وول که نه یو لس کسه خوا غورول خو مثال سلامو هغې چې وکتلله خو د پالوانې زمانه د زمانه د چړو د تورو ده ټول یو قابل خوا شو چې سړی خو پالوان دی او که راګیرې پلو نهول پوسته کې به را نه بعضې که نه جو بیا هغه بوکې تاړم شو په خپله یوا بوکه او باله د لس ورو نار دی مزل هم کړی دی لس ورې که نه او بیا هم بیاله الله چې ځم کوم طاقت ورکي که نه ناغه ته خپل ځان مقیاس کو بار بار زده خبره کوم نبی خپل طاقت ته الله ولا سو روحاني طاقتونه ورګړي دي هغه طاقت ته پاغه کې نن چې تد ورو دي ډوډۍ ونه خوري مون بيماري چې راشي درې سلو ورو دي ډوډۍ ونه خو بیا راځنه شو پاسې دي ځنه دا پاسې دونه یو او هغه لس ورځې مسلسل مزل کړی دی او غریب وګي دی ښه ته کمخ کې تیر شي او خائفن بغیر د توخې نه غریب راوته او دا داسې حالاتو کې راوته لري ډېر ګمبير حالات دي کنه د یاري حالات ناغي جو قتل چې دی لاسو کسانو بوکا په یوازې یو خو غرواله بلبل خو غروال چې کدره اگیر کو پوسته کې برخه پاس هغه جو بوکا راو پاس لغیر ساروی وبکړو خو هغه ته دانه وی چې زه مسافر یم یا ملما یم نو ثم تولا الى ذل بے پناهی حاصل کړه سوریتا بیا پډډ شو سوریتا الته کی کرونه ولاله او غارمدی راغی د سوری لاندې کیناس آرام کوي ښا نو صلیانه سوال شروع کو فقال نوی ربی رب زما انی لما انزلت الی من خیر فقیر یقینا زو اغه تا چې تیراو لګی ما تا د سو ډوډې نه ډیر محتاج یم ورته الله نه غواړي د چانه نه غواړي غیته نو چې سارمې د لو بکړه ټوکړه ډوډې به سره نه تر ټوکړه ډوډې را کنه ام بیا دا غي ډیر اوچت شان نه غي چې چاله کار کی خدمت کوي یا سنې کی کوي نو په بدله نه کوي ها ذکر الله تعالی سوال کوي چې رب لما انزلت الی من خیر من من خبز الله ډوډۍ ډیروګې شوی ما محتاج یم د لس ورځو وګې دي او که هفت کې تاسو ته پیرشیو چلته سره حضرت علی السلام دې دواړه روان دي نو استطعم اهلها الته غوښتي ولې د مرګري خیال ساتي کنه فلم موسی علی السلام خو دا چې دي د مرګري خیال خو بساتي دا نه چې بل مرګري سره اوستا قوت شته ته نه وږې کېږې نو بیا هغه ته مړه ته دوره ضرورې شوې داسې نه ده هغه هم خیال وساته کېدی شي هغه کمزوري ستا نه ضرورې کېږي کېدی شي د هغه مشقت کمی تا روجې نیولې دي او تا طاقت ډېر وخته پورې لوږه تېرولی شي برداشت کولی شي نو هلته جدا شان او دلته جدا وو بل دا چې دې مقام کې چې کوم سفر دی دا هجرت دی هجرت او د کافر ظالم نه تښتي که نه او هلته چې کوم سفر دی هغه د تعذیب دی ولې هلته خو موسی علیه السلام وی الله زمانه زیات علم ولم سوکشته الله او تاسو زیات علم ولشته پلانې وکړي نه هغه هغه لپاره سفر وکړه چې زمانه زیات عالم شته نو بیا خو هغه له ځان له سون چې علم ته حاصل کوم کنه دا نو وی چې کنه زه کول خان ما سره ډېر لوی علم دی نو خو چې دوه ټکي زده کی کنه ناغه بیا وې زداسې موزه د ادم بیا او شان دی بیا کرام دی عام انسانانو غونته نه یو څوټ کې زده کړی دی نو پس پوېګیم نه او بیا بزان ډېر لوی کولکلا وې ډېر به مولا بزان ته وې او قبل مولا کوم عالم وی کنه هغه په نظر کې راځي نه نه موسی علی السلام یې زبزم دغه نه علم حاصلوم ښا دا واقعیا تاسو ته راشي دا نو دې مقام کې موسی علی السلام یوازې دی او بل دا چې دا سفر دی د هجرت او د دې مبنا په نصرت باندې د الله نو الله ډېر لوی امداد کړي د بنده سره الله سره یو کېده لیکن بیا هم الله هغه احساس ته نه دی کړی تر هغه ځای نه دی پوښي ولې سړی چې کوم مقصد پسې رواني دی څه د خیال نه خلق وي یره بس په کارو دې ته مړو خیال نه جوړای وخت تیر شو که خو وګورم کنه یو لږ کار سره تکو نو موسی علی السلام مقصد باندې روان نه دی پوښي خو چې الته ورسید کنه نو بزان پوښي چې وګیم نو رب لما انزلت الی من خیر فقیر تعالی نه سوال وکړه نیکی کوا د الله نه سوال کوا دا نه چې امامت دی وکړه یا درس دی وکړه یا بل نیکی دی وکړه بیا په خلکو دا خلکو باندې اړ مقرر کا پیسې مقرر کا او چندې دا غي نه ټوله وا په دې باندې تا خو ځان له اخرت هغه خزانه برباد کړل د ثواب ټیک ته خلک تا سره خېګړه کی خیر کینو مونږ دا غي نه سوګل بندو دا شنه زر وانه سوګل شي بندولې کړي دي سره سوره خیر خصلو کړي سره وکړو کې خوستا غ نیکی او په خپل ځای پاتې شي ښه او برباد نه شي او که دغه سيزونه پکېو چنانې او دوټ کې تغیرو کې نور پسې اخر کې راځه ماته ساده او چان دی دی او پلانې دی ډینګې دی بس پای کې نیمه ځان لاو او نیمه بیا په مدرسه لګاو دا مدرسې یو نوم دی چې مدرسې هم بدنامې کړې او چې چاله رسی نو دې څه خو دی وې چې هغه لور شي کنه هغه پکې بیا پسلو کې صرف یو روپیا چې تا خو اپری دی نور دې خو کی چې بیا وګورې نو خپل دیوالونه دې د بارملکی فارمې کې چولي داسې حال لخه علماء سو یادوم نه کنه اوسم شتا کم به ټیک ده واغه خلق شته چې دا چا داسې وایا چې دا چا د وژنې دنیا آباد د رزق غیر دعوت کار کوي د دین کار کوي اخلاص سره کوي غرضیان او مرضیان نه دیخه نه په دنیا کې داسې نیکان خلق شته چې غیب په پیسو نه دي تک په احنافو کې مفتی رشید رحمه الله تیر شوی دی دا فتاوا رشید اوس ته ابل کالو فات شوی کنه دا ضرب مؤمن مشهور اخبارو دا کې براوته کنه داغه فتاوا احسن الفتاوا نن سبا راوته ده نه جلد کې دا غالبا او هغه ډیر خوبې پاګه کې وی یو خوبې پاګه دا چې کله الله غل مال ورکړه څه ځامن لوي لوي کسانو تاجرانو غټ نه چې د کومه مدرسه کې د مفتی شفیع سه مدرسه کې غالبا پاتشیو درلون کې مدرس پاتشیو مولانا سلیم الله خان سه وو الله دې ژوند کې برکات واچي دو وفاق مشر چي دي نو دا دې ټول د مدرسینو په دغه وخت کې مفتی شفیع سه بمو او نور علماء بمو ناغه چې پاغه وخت کې پاغه مدرسه کې کمی تنخواګان اغسته وي کنه ناغه بیا راځه کړی او هغه واپس ولګلې مدرسې ته چې هغه وخت کې زما ضرورت وو محتاج وم نو مازه کاغسته په قدر د کفاف مې اغسته چې زما گزاره وشي کنه نو بیا غي دا واپس کړی چې زما ضرورت نشته دا دین کار خو اخلاص په بنیاد دی او هغه کې فایده هم الله واشي او دا خلقونه اس فایده مو شي دنیا ته حاصل شي ښه د کتابونو ګوري یا دغه مشقتونه مجاهدو ته ګوري نو په دین باندې خلق کله کی کنه چې دا چې کسانو ته وګوري چې هغه په یو نړۍ باندې خپه کیږي او دا څه کې په پلان کې دی خوړه په مالې نه خوړلې اماله دعوت رانه کو او ځکه نو مدر غلې او ما درې پکې نو ویلې ناغه خلق ویل دا خو دا سجی به خلق دی ناغه دا ناکاره سړی نه بیا ټول علما او په سیاړم شي نو دا علما او غخې مخره لحوم العلماء سموم دا علما او غخې زهر دی پر زهر تباب دي کی خو چې کوم باطل پرستی نه ودانا کار دی مړه دا دین خو دې ځان له واسطه او ذریعہ جوړ کړل چې باغې د خلکو نه مال لا ټولې چاندې راټولې او پیسې راټولې خو نه کان خلک په دنیا کې شته چې غي دې د پاره نه کوي ښا او ما تاسو ته واقع بیان کړی دا د نیکو خلکو مولا بنوري صاحب واقع مې ته بیان کړی و ډېر ملنګ سړی و چې یو سړی په اخر کې کرایا د کرایې د کور نه جنازه وزي کنه د کرایې د کور نه په خو پوه شي چې هغه مدرسه کې خورد بور نه دی کړی او بیا کسان کسو پیسې وروړي ناغه نازمان مقرر کړی دي کسان چې بای پلان کیته حواله کا افلانی ته حواله کا افلانی ته حواله کا زموږ استاد او درس کې هغه خبره کوله وی موږ ناس ته په دې کې وطن پیسې وروړي او په کوم کال چې زه نیوټاون ته لاړم دغې نه یو دوه کاله مخکې بنوري سه وفات شوی بیا چې پیسې راوړې نو علامه بنوري رحمه الله هغه لکه ناس چې اسکله پیاله وسره وی هغه ته چې پیسې دي یا یو لاپ په هغه کې یو لاپ روپې ډېر شیو دا د 1978 او 77 خبرې یا 76 خبرې دي کنه چې یو لاپ روپې په هغه کې ډېر شي ناغه ته یې التمه نازمان مقرر کړی دی تلته اوس ناغه ته به جی دا دغه قبول کې کنه ناغه ته التمه نازمان می مقرر کړی دی غیله اوس کته د کمرې دی د ګیټ سره پاکي ناغه جو بیا دویل چې چې جو پیاله جو خراب شوی په پیاله به گزارو غو نو سره خو بچو خو چې شته وال کنه به بیا شاته نه دی کتلې کنه پیاله ور پسې ورويشته وي موږ زر بنوري سي براوني سره دې خو جلالي سره دی ا سړیو دانګل کنه دا خانو کار څه چو نوابو نو د ډېر طبيعت خراب دی اوس موږ ویلی وو استاد هم دی او استاد یې رو بومي او بل لکسات چته شنو بس پاسې ده خو طبيعت ډېر خراب دی نو دغه لور سید خوا کې چې دی خلکو زمونه څه شي زونه جوړ کړی دي مونږ دې مال ته محتاج یو دولت ته محتاج یو مونږ سره ډوډۍ هم پوره ده گزاره به کیږي په چې دغه لور سید کنه نو سپلای په خو کولې یو ډېر په پلاک پلاک یو خاندل و پښتون کنه دې په غور یو په پلاک پلاک یو خاندل موږ وشي بنو لسی په غلي غلي وته ګورو چې تلې ونه شعر یې وی چې دا سي دا کوم لیک سات پسې هغه سپلای اوس نه لې راشه سړی په سیر سپلو کې منډلې وی دا چې مونږه ولا په ما خولو نه غي مونږه سپلو کې راغ رامندی ښا الله به دل په داسې طریقه باندې بیا درکې کنه لیونیا تا ولې په الله اعتماد نشته په هغه دین کار کې هغه وتا پیر پری دی سپور بری پری دی ته یقین وکړه چې درکې یې دل د هدیه په شکل کې به درکې د تحفه په شکل کې به درکې دا به منی چې کنه ستا احسان دې تا قبول کړو نو مونږ خو ستا عزت جوړورو چې ته بلې باندې خپه شې شه په مونږ ارسه باندې یې دی خو تر خاغان اله یو پلانې کې وډینګې کې په دا الله باندې مونږ چې ستا عزت جوړ شي او ته یو محترم شخصیت شي او دا غین علاوه ټیم د سرشت خپل تجارت او کایره دنیا بل کاروبار کوم منډه تر لوا کنه چا باندې کړي لا کله چا تړلې دي وګوره دا بیا مقام ته نیکه کوي او پاغي سغوالي نه بلکې دا الله نه غواړي چې ربي او چې دا الله نه غواړي نو بیا وګوره ولې تر اخره دین خدمت کوي او چې یو خان د ډېرې حفاظت کوي او دا غټ کټ بار دن نه کوي منګي ولا ډکی را ډکی ډېر ولا سپا کوي کنه ناغه په پیرځونه کوي کنه کوي جوړې ولا علي پیسې ولا ورکی خوراک ولا لګي نو تاسو خیال نه چې الله کم ذات دی کم شان دی یقینو کا په دل دور در کی چې تبو حیران دي کم دې سنبال کم دا د حلالو به در کی سوچ دا حلالو الله مالوسی لیکلی دي چې ما پر درس کار کو د قران کریم درس او تفسیر زمارون تجارت پیشو عراق کې 300 کال مکه نغیب ما پورې ملنډې کولې کنه ځکه زه غریب ما کور کې داسې ډېر د ډوډۍ درک نه لګېد اوس وی الحمدلله پال الله په ما دا سه حال را اوستره چې غرونه ما ته محتاج زه نه محتاج دا نور سنی خو دینه غکاری کنه چې کله په اخلاص سره وشي کنه او دې ته قتل نه ابن دقیق العید رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی دی ابن دقیق العید ودا ویلی وی دا اختر پښور کړم ولنه دا اختر پښپا او ویناستو کتابه داسې کتو وګیو رو خزی هم نارا دا نیکانو خلقو خزی هم نیکانی اغی اغا سر پی پرو دیخا مخاولی اغا مجلس کی ناستی که نا دا اغا خبری موری دا اغا هدایاتو توم گوری دا اغی نیو اثر اقلی نا اغا او خان دل دا سی سلی کلی نو اغا خزی و سر خواکی که ناستا نو کتلی ودا او دا خزی خواهن خوا ازادی میو بل سرا نو با تیوی دی فی استا دماغو که چلو شلکا پسر دل زورو کم کنه نا اغا تی نا ویدل ته یو عجیب نقطه اصول دي علمي نقطه کنه نبي وی انا ابناء الملوك من هذا قسم تخوي که شاهزادگان هم د دې مزونه خبري دا کوم مزه چې الله مونږ ته نصیب کړی دي کنه ویل دي شاهزادگان هم دې خبر نه دا ذوق غیله ورکړل دا علمي ذوق دي چې سوره سوره ته پکې دن نزیو کتاب ګوري کنه او مسائل تا ته معلوميږي کنه نو دور دور په دې اړه کې خوشحالي راځي ولې دن نور به فریوزي کنه خدا غا علم دې صحیح علم دې صرف د الله د رضا ته پاره دې په بل مقصد باندې نه دې ناګي کې الله دا رانه یې خدای غوري ښه نو بیا واستا چا د صحاجتي او ان شاء الله چې ستا حال بدل ټول نه کوي او که ته حق پرس شوي ته د الله کتاب والا شوي د الله د پیغمبر حدیث والا شوي کنه هغه بیانې ته بیا غوړ خپل حال ته ان شاء الله تبې ته ضرورت دي بیا په بل باندې دا پاتې نه سعو دینه والا راضي وي د پلان کې زنه والا راضي او دا حقیقت ته غوري مونږ په دې وګونو ورېدل دي ښه از یو ځل روانم د ما دي قسم چې په جیب کې بل سره پاغه وخی کې دي چې 2 روپې هم نه وي 3 روپې ایوتن بل ته وی وی وی دې سره جیبونه ډکې دا څه کړه کنه وی دې سره جیبونه ډکې د سعودي نه ولا پیسې راځي نو مې زه کوس ورګرځم میان خلک دې پرې دی با خلک دې یو خبره کوي بل بل خبره کوي او مخکې ما یو ځل ویلو شاید چې هغه اورېدلې مې نو هغه مې امي سړی دی که نه دی غریب په دې نه دی پوه خو چا والا په غوږ کې کېنولې چې رته سو دینه والا پیسې راځي د پلان کیزې نه د ډینګیزې نه او حال خو هغه چاته معلومې چې تا ته ډېر نږدې خو مې دا شکر دی چې دا ګمانې را باندې وکړو د خیراتي ګمانې خو را باندې ونه که نه چې دې کچکول په غاړه کړی دی بس د یو بل نه غواړي چې دې ته را کوو اړه دې راونړاو پیسې دې راونړې د نکاح پیسې را کوو دا د پلان کې پیسې وي دا د ډینګي پیسې وي ختم کړي دغه نور را وړي مې شکر دی خاص ما سوچ کوم ګور د دخلیلم ډاکټر کراغې چې سعودي پیسې را شکر دی دی ونه چې د امریکای پیسې د امریکای خو نه دي کنه دیم په دې پوګي د سعودي نه سعودي کافر ملک دی مسلمانانو ملک دی کنه نشرا لیګي خو مسلمانان دي کنه مسلمانانو له بیره لیګي کنه کافر له خو نه لیګي کنه او دا حقیقت هم دی خو بار صورت داغیم نه دی خو بس دی ولې او شی ورکه چې راغی دی هغه بردنه خبروم نه دی سعودي اوس د دینه څخه خبره چې پاکستان کې کوم علما دي یا څوک دي یا څوک څه کار کوي کنه او داغی څه کار راغی دی نو پیسې لګی کنه خدای راته په ذهن کې داري چې دغه نه پیسې راځي نو یو غلطه خبره مکوا د انبیاو طریقه دارا چې هغه نیک نیکی کړی دا خو نیکی د الله د رضا لپاره کړی دا چې انی لما انزلت الی من خیر فقیر اوس دې مقام کې موسیٰ علیہ السلام جو سنگ دا دعا او کلنو اللہ اسباب جوڑی فجاعت ہو احدا ہما تمشی علس تحیا رالدتا یو دا دغدو جنکوش را روانوا کلکا پا حیا باندی تمشی علس تحیا تابوی چی دا استحیا سورلی دا دا پی سورا دا پاسا دکا علا دا استعمالی کی دا مرکوبی دا پارا لکا رکی بزیدن علا الدابا علا الفرس علا الحمار زید په اس سور شو په خر سور شو یانن سبا په سیکل سور شو په موټر سیکل او په بل سیز باندې نه اعلی ټکی راغی د پاره استعمالي کیږي او ورو د پاره دی کنه نو تابوي چې دا حیا د دې د لاندې دا او د په پاسه سور دا مانه تومره په حیا کې را روانه ده ډیر حیا ناک او د مقام کې د عمر رضی الله تعالی عنہ قول عمر نقل کړو چې ډیر په دا کې را روانه ده او دا چې دا چې سب بدن نور نخکاری سی واد استرگی نا او غلق خوال رالا نو قالت چې سنگ رو رسی ده سمدستی خبر اوکڑا قالت وی ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا مسکاو خنداو خبری مبری نشتاو لچک مچک پا خبرو کی نشتا ده نبی خو لون دی او بیا رستو ده نبی خزم دا جوڑا شوی ده رستو بو ایم بیا ده نبی لون دی ناغي طریقه زده کړی دا چې پردي سړی سره خبره څنګه کیږي په سخته کیږي ښا کله خبره کیږي دا نه چې پسته پسته جوېلې خبره بوته کوي او خان دی به مسکی کیږي ان ابي يدعوک یقینا زما پلا را بلیتا ليجزيك اجر ما سقيت لنا دې دا پاره چې بدله درکې تعالی داږي چې تا او بکول کړل زمونږ پاره بدله درکې تعالی ليجزيك اجر سقي ګدارست ما مصدرین فعل په تعویل د مصدر سره ګرځي موسی علیہ السلام هړه کې سوچ وکړو چې زه هم ناشنا له سوک په جنم هم نه هغه په دې نیت باندې پاسې د جراشه زه زګي به معلوم کې کو کې دې شي الله سره لارو ګوري ستاله پاره ده یو زه کې دوسې دو د دې راکې دو هغه سره روان شو او روایت کې راغلی چې د موسی علیہ السلام نمخ کې روانو هغه ته لار خو لکنه چې زمون کور دا زه موسی علیہ السلام چې تنو په دغه وخت کې هوا چلی ده ناغې چې کومه کپړه په ځان راچولې وه نو کپړه به داسې لاړم دا یخ پبخ کاره شو نو موسی علیہ السلام ورته یا مت الله کونی خلفی و دلینی طریق او دا الله بندګنی ما پسې رستو راځه او مات الله رخی ینه دله طریقې ورته مخوله ښه چې د سړو نه مخکې مخکې مه کېږه رستو راځه نو که فرض که ستاسو ځای ښکاره شي هوا چلیږي نو ما ته خو به نه ښکاري که نه سړول هم دا په کار دي چېرا په داسې طریقه او په داسې انداز باندې زنانه کفرس کو سری نو هم دې روانه کړي چېرا د سړو نه رستوي ګورې د سړو نه مخکې کېدل نه نو ډېر کسان به کوشش دا کوي چې ځان سره به زنانه سوره کړي رئیسونه به کوي که نه رئیسونه مه کوه کوشش دا وکړه چې ته رستوي د نورو نه او کفرس که بل څوک راځي نه هغه هم دا په کار دي چې پوهېږي چې مخکې زنانه ده نه چې ډېر تیز تېرېږي مخکې کېږي کونی خلفي زمانه رستو راځه ودلینی طریق بار صورت اغل را رسید فلما جاءه ور دا جمله چې وته وی لیک دی که اجر ما سقیت لنا کنا نو دا لالچ نه ور کوي دغه مقصد دعوت قبولولو لپاره تاکید دی دې تر دعوت ته قبولولو تاکید وی چې ګوره غا دعوت درکړه دی او خامخا استاد احسان شکریا دا کوي کنا دا قانون دی چې الجزاء والاحسان للاحسان تاسو سره احسان کړی دی کې دی کړی نفلم ما جاءو کله چې داغه خواله راغې وقص عليه القصص او بيان کغه ته حالت خپل چې دغه شان چلو جیده او فرعون کور کې لوي شی مازو مسل کې بني اسرائيلي مو داسې حد تر اوسه د ما بیا دا چلو شو تل ټول واقعات ذکر کړه څنګه تاسو پیر شو نو خردوی بیا لیکلی چې دانه چې څنګه راغې نو بس خبرې شروع کړې هغه د میلمه خاطر کړې شعیب علی السلام سمدستي و تر اوټه کې خوده پیو ډوډۍ و ته کې خوده نو موسی علی السلام ته وی وی مونږ داسې کورنۍ نه یوجي چې مونږ خپل دین دا ټول ازمکه کسوک د سرو نه ډکه کې کنه پاغې نه خرڅو معنی مونږ چې نیکی وکړو کنه هغه په سرو په پیسو نه خرڅو هغه آخرت ته ساتو وی شعیب علی السلام ته دا زما مدد ته چې میلمه راشي نو داغه میلمستیا په ما باندې لازمي نو بیا موسی علی السلام خوراک ته لاس اف چې دا خوري د میلمه میلمستیا کې په دې مسله غم پو چې د میلمه میلمستیا خو واجب ده لازم ده کنه نو ته خو میلمه یې نو بیا ورته د خپل حالت بیان کنو قال لا تخف هغه ته مې ریګ نه جاوته من القوم الظالمین خلاصې دې ومن د قوم ظالمنا دا ډېر لري زه دې دلته فرعون اثر هم نشته ښه هغه ډېر لري پاتې شوې ته چې کوم ځای ته را رسیدلې کنه ته خلاص شوې داغنه داغه د پنجنه دې مقام کې دې دوه جنکو کې دا د بلونه چې دي ظاهر ده چې مور به وفات شوي ځکه داغې ذکر نشته یا به وه وړیا نو دا یو پکې خبره کوي قالت احداهما وی یو د دې دوو یا ابت استاجر هو اے پلار زما مزدور نیسه دلاره دې مزدور کنه دې مې خوار غریب د بل ځان راغله دي امونږ سره څوکشته نه روړ زمونږ نشته امونږ بار زور وختې نظر دې کسب نه بخلاص شو دې به دا کنډکټ سری یا ابت استاجر هو او بیا وته وجهم ذکر کوي پلار ته چې ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غره دا غچانا چې ته مزدور نسی دا طاقت ور امانت دار وې یو خبرې وته کې په مزدور کې دو صفاتونه به کار دي چې کله یو کار د پاره نسی یو دا چې کم کار وتا والا کې غ کولیم شي نو قوی به کار دی کنه چې دا کار قوت یې زوري چې غ کار تر سره کی نو دویم دا چې امانت پکې په کار دی ولې کا امانت پکې نو نو بیا باسه اخوا دی خو کوي او پوره کار بدل نه کوي ها اب خپل دیاري سره د کوي جره ما مخام کو ما مزیګر کو بس ناغه با ټیم پاسې بکی کله چې مالک نه نوغلا غلطی بم کوي کنه سي آرام بکی ناس به یو چې ځاسې مالک نشتا او دا امانتدار دی امانت وتا اوت خو تر دینه معلوم شه یو چې دا غي مخ کې هغه بوکر او باسه لیو کنه قدا پتو ته هم بیا ولګی چې دې غریب وګ یو مو او په داسې حال کې نو قوی دی او امانت دې زنه معلوم شه چې کله موسی علیه السلام ته زمانه رستو دا دلینی طریق لار را ته خیال الله بندګنه نه پوه شي دا سړی خو ډیر امین دی چې کله پردوزنه نه اوته نه ګوري کنه یو سړی کې دا صفات نه پوهېږي امانت په کې خو چې پردوزنه نه نو سترګې ناړې نو کاجی سیب دې ګری منګځي کنه او میرا دې پټکی والی خو پوهېږي خطرناک دی ګوره ځان ته ساته ولې کله کله اسی شکل جو کړي د ګړې او د نشر مخ دی او دې دې خو امانتدار دی الامین هغه پوهه چې لونې کوم بیان وکړو چې دا الله مال را لېګل دی ما به کوم ځای کسان قتل کسان اکثر دغه خلاف هغه سره نه لګیدا ولې خو به دعوت د دین کا او حق نو ملګری نو نوس هغه ته یو خبره کوي قال شعیب علیہ السلام ته وی انی اريد یقینا ذو اراده کوما ان انک حقا دا چې پنیکا در کم تالرا احتب نتی هاتین یو د دې ګولونو زمانہ چې دادی په دې ګولونو کې اولور تال در کوما او علا ان تاجرنی ثمانیه حجج په دې شرط کې اخل به زمانہ بدلا د کار کولو ات کالام معنا ته زما خیال ساته ظاهر کې خمانه دا جوړیږي په دې شرط چې ته به مزدوري کې ما سره ات کالا دې باندې بیا دوه اعتراضات راځي یو اعتراض به دا راځي چې یو دا خو دې چې وته دې دو کې یو خې کنه نو دا خو عقد د مجهول دی عقد په مجهول نکی دی وی یو په دې دو کې تعالی در کوم نو متعین نه کړ کنه تعین په کار دی چې دا پلان کې نو ملي د پلان کې لور دا په دې نوم باندې خلکو په خای بل لور نشته اې ته ضرورت نشته اسیم دی وسړي په غنوم باندې بل لور نه کوي نو مړ بوي چې دا نه ته ضرورت دی تاسو خو مانی لیدلی چې څنګه چې رات مو خوندو یو شان نو نو دا لور چې د پلان کې دا پلان کې هغه مو تعین شي دا پلان کې یادې کنه نو تعین خو په خاط کې په کار دی دلته تعین نشته وي یو په دې دوه کې نو دا عقد کې جهالت راغی عقد کې جهالت راغی نه کانو ځکه نو دې مې درځ دراغی چې چې دی ول لور په نکاح ور کوي نو بدله داغه نه علی ولې مہر دی وصولیزو کما هر باغی د پاره دا خود مہر وغوښته د خپل لور دا غي جواب ما وکړه لړم بي جواب پاسان دي چې دا عرض دی عقد نه دی ته په عرض او عقد کې فرق نشي کولی ځکه اوریدو ویلې دي او په عقد کې ټکي د ماضي استعمالي دی آیات ساته ما درکړی دا ما درکړه دا چې ټکي استعمالي دی نه چې زبدرقوم خو عرض شو او یا رستو وعده کیږي او صورت کې هدي مقام کې عقد دی ځکه عقد کې جواب قبول په صيغه د ماضي دا راول د فقها او ټول ذکر کړی دی ښا او غره دادا چې علا د پاره د شرط دی او دا شرط د نکاح سره مناسب او موافق دی په دې سره په نکاح کې هیڅ نقصان او فساد ناراضي لکه څنګه چې علما وایي چې دې مقام کې دا یو خدای چې داغه په شریعت کې دا جایز وو خدای جواب ډیر مهم نه دی وین دا چې دا شرط چې مطلب ادارې تاجرنی معنی تاخذ الاجر مني تبه زمانہ د دې اجرت اخلي او چونګې خزه ساتینو خزه لبه نفقه کې ورکې کنه دا کندک به زما سره او بیا تا سره خو سشتنه چې نشته نو ته چې مانه کوم مزدوري د دې اخلي تعالی ز در کوم کنه ناغه په خرچه کې او مہر کې دې خزه ل ورکې کنه درېم یو قول دام ذکر شو چې دا ټیک د مہر خلور ولګي دا په خپل خوخه پلار ل ورکړې دې زکو تا غدا ویلې اوس کوم یو لور ولګي په خپل خوخه پلار زور پې نشته اس بوج پې نشته او هغه خپل مہر پلار لور کوي نو خاوند نشي بندولې خان دلته یو زنانه دا سوزلې ماته ټلیفون وکړو کې دي شي غټو خلکو کې وای چې دا خاوند بل خزه بکړي او زما مہر پاغه وخت کې 15 تولې یا 10 تولې یا 20 تولې کې هو دي شو ا دې اوس ما ته وای چې دا ټول ستانه دي ا زما پلار چې خونه زه پیر ځانو نو لس کاله تیر شوی دي په مانس کې اته کاله تیر شوی دي اته اوس دا خبره کې دا دور زمانه تیر شو تا غږ نه کوو چې بل خزه دی وکړن تا دا یاد شو او بل دا چې ستا پلار په کوم وخت کې کوو او چې ستا او ته اجازه نه خو بیا نکاح نه کیږي د سرنا دا څه وایي خو ظاهره خبره ده چې پلار په ها کې به ها ملاوي بل پلار دې کړی دي نو چې کړی دا غره تاسو ته خبره رااله او ته غلې پاتې شوې نو تا سره شریکی تا په هغه وخت کې کار ته وویل چې زه په دې نیم خوشاله او مال په دې مہر مکه ویل دي نه پکا مې وکړي دا خدای حق شو اوس دا غي خپل خو خره خپل پلار لې ور کوي خپل خور لې ور کوي کاغه خرسي حج پی کوي کاغه خرسي عمره پی کوي کاغه خرسي او پیسې په جمعات لګي جمعات به جوړي کوم در هو خپل خو خلن څنګه به وسړي زور کولی شي دلا پدیم نه پويږي ها خو بازو په کله دور نه پوي چې ما پر سر هغه په خوا ويرا ما خو یو کار وکړو ډیر خوشاله مو سو پیسې کار وکړل مې مہر ورکو مې سوره یو کم 500 روپے خیر هغه وخت کې خو له گزاره کېده ما یو کم 500 روپے باندې خو چرګوړي کیږي کنه دا هو ډېر لوی تور کړی دا په خوا چرته هغه زمانه کې زما خیال سره د سرو وو تولو قیمت یو کم 500 روپے اونی مو تولو 500 روپے وو نو علما او دا یو روپے کم کو چر په خزه باندې په زکات نصاب ترسي نو زکات براشي کنه دا په خوا زمانه وو اوس موږ په لسن کې زما خیال سره په 200 روپے باندې توله ولا سره دا غینه مخ کې چې موږ په وین درین کیو چې تر پاغه کې 500 روپے په 300 روپے باندې توله خرڅېدا دا غینه مخ کې دي چې د دینم کم وکه نه دا خوست ولې سو کال کې بلکې اوس 1993 کې ماته یاد دي 3000 باندې غالبا توله وکه نه 2700 3000 باندې اوس کم ځای ته ورسېد نو دا د هغه دور خبرې ډېر زړې وای پاغه وخت کې په 1 روپے اوخ کېدو دی ونی هغه یو کم 500 روپے به تاسو ته پورنه کې کوي نو ته پاغه غزو هغه دا یو کم 500 روپے نه شه ته په خپل روپو باندې وای په یو کم 500 روپے غونن و اگېنه کیږي دا یو دغه ذهن دغه غریب ته پته نه و اصل کې د مسلې چې رقم مہر دین په کارداري چې مہر دوران اندازه کې مقررول په کار دي چې نه په دبو شي ولی په دوم بوج ده په کار حدیث کې راځي اعظم النکاح برکتن اثره مؤنتن پاغه نکاح کې مسلم احمد کې حدیث راځي الله ډیر برکت هجي بای کې مشقت کم پیوږي دا وګور شعیب علیہ السلام د دانې دی ویلی چې دوره مہر باور کې دوره مہر باور کې نه آسانې کړو دا تبه ما سره مزدوری کې ات کال او بیا باندې خپل خزل هغه په خرچه کې ورکې نو فین تمم تا عشرن کتا ما سره لس کال پورا کړو فمن عندک نو دا به احسانی ستا په ما باندې دا دو کال ک نور دې سی واکل کنه نو ستا به احسانی په ات کال ما سره تیرې او ما اوریدو اذن غواړم ان اشوکا الیک چډیر کړهو کې اخته کم تا تابانه زور نه لګوم ها ولې پدې پوېګما چې دا د نکاح مسله د استادل تکيو نکاح تا کومو نکاح په داسې طریقه پکاره چې سادهګي پکې او چې څومره په سادهګي باندې وشنه الله پکې ډیر برکات چي ډیر برکات پکې شي اعظم النکاح برکتن ایسره مونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي تاسو خیال لچ غوي په یکه باندې ډیر زیات برکت الله چي چې کله مشقت پکې ډیر شو او بیا قلقلا خانه او شلشلا خانه دي زل راشي چې نه جی لستولې ما حرب وي او بیا غي مجبور یې سو کو جنې پاتې کیږي او خلک به بیا دا وي او دا چل بکی او هغه چل بکی نو دا غنه ولې مسلې جوړ شي هغه تم پریشانی جوړ شي ها نو بیا هغه مجبور شي نو پاتې پکې غریبانه وي سو کو نو بیا لاشي مردان تا یا ګجرو غړې دا نال ته ځانو را سي نو پاغه ده کې بیا هغه ته 500 روپیا باندې توله ملو شي ولې پاغه ولر سو رنگ ور کړی د لاندې پکې ګیلټي یا دغه مغه ور وکړي کنه هغه چلو سره وکړي بیا دي یره بیا غسر اسره خو دینو وای دا اوس خوشاله دي تاسو په دغه سره باندې کله خوشو ا دې بوله ورکی خزه ده ظاهره خبره ده چې دا خزه خلق دی ورځو دوه ورځې لپاره نه کی خو د ژوندګي ده پاره کنه چې جوړه کله راشي موافقه نو ته یقینو که سلوي خاله به تیر شي او دا غیغه تعلق او غمینه یو بل سره برقراري ها چې بیا بچی منځ کې راشي نا خو سه ډیر سو قرباني پای خو سه غټینو دی کور لې غټي دغه بشو باندې دا خزه باندې لګی کنه نو تا اولی که دور زور واچه او چه اگر دیو وقت نبیا قرضی شروع کلی یو خواهده لوی غط غر پروت تی چه پو ولی ما بام کول گواری ولی ترزوی کلی اگه پاکی پلان که لال کلی بیا مون پوری خان دی نو دا غیر پارا پیسی جدا جمع که دیو خواهده علک پا گیره کم سپینو لگی آقا جینه پسر کم سپینو کهره شی ادیو خواهده مسئله جوڑه شی نو بیا لوی غویمه لانجی دا غیر نجوڑه شی بیا خواه او بیا با گرزی نو مونگا مر کرده دی اللہ دی خساتی یره وی بچی مینه کیږي نو مې ستابه سو شي مسلمانه 53 سال عمر دې شکنه اوس څه کې لگا خو عمر ستا تیر شوی دې کنه هغه وخت بکی دې چې کوم وخت ته ځوان یا وخت ته نه کو او اوس ته چې دیو کنه اوس به خود نه کیږي خدا سه حال ته تور رسیدې قوت کمزور شو کی دې شي دا ظاهري وجه معلومیږي نورم دا الله ته منظور ده بس تر الله نه سوالونه کوم زکریا علی السلام د سلوري مشلو کال او تقریبا غلې ورکول تعلم در کولی شي شو غاړي الله نه او بار صورت دا دې ناراض پکړی دا ځکه د انبیای کرامو یو طریقه دار تاسو ته بل رزما ویلو 15 نو والا تر ډیر شو کال پورې دا ټیم دی دا واده دغه ټیم دی بس صحیح ټیم او کرا ټیم دی دا هغه نه رسو کیږي نو بیا خبر روانيږي ښا موسی علی السلام د ډیر شو کال لري غره یو ډیر شم کال روان شوی دی په دغه وخت کې نکاح کو په دې وته یې پتا کړه او نګدم ښا ستجدونی ان شاء الله من الصالحین زردا چې تب عمر ما کا غختی الله د نیکو کارونه مانه زه به تا سره د نیکه معامله کوم ځکه د الله نبی دی ظاهره خبره د اخلاق به هم ډیر اوچتی ته به زمانه نه خفه کیږي ستجدنی ان شاء الله من الصالحین ظاهره د لوري ولا ور کړی دا الوروم د بدن یو ټوکړه ده او بلکې د لور چې کوم امینه د پلار او مور سره نو شاید چې د زوی غمر نشته نو دیم موسی علی السلام ته وی ته مخه پکېږي ان شاء الله من الصالحین زه به د نیکانو نه ما تاسو سره به نیکه معامله کوم د صلاحیت دې ځکه قردوی او مسله ذکر کړی دا معرف القران کې د بیا مفتی شفیع صاحب عمران نقل کړی دا چې دا آیات دلیل په دې خبره چې صالحان او نیکان خلق پخپل خپل لونی د نکاح د پاره پیش کوي کله چې صالح سړی وویني ښه دی ویلو چې نیکی خدانه چې مالدار وویني دولتمن وویني ښه په خوا خو به یره چې دا زمونږ نسب کې نه دی ادا پلان کې وړینګي بیا وروسته یره پلان کې پښتون نه دی اوس ته غشي زوته دی اوس صرف دولت ته او مال لې اچ کله لوی صنعتکار شنه داغه نسب هم ختم شيخه کله نسب ګوره یو شانتی وی بیا ولکه وی ټول یو شی ادا آدم علی السلام اولاد یې او صرف په تقوا فضیلت ته په بل چیز باندې نو او چر تقوا د وجنه دی ورکړل دی ان شاء الله لور به خوشاله او کنه په دغه چیز وا نو سره د مال نه سره د دولت نه سره د دین شهر سره بډیر بیا ګوره حالات څنګه ښه مونږ ولې دل مخه ته نو قال ذلک بیني و بینک موسی علی السلام ته بس دا زما استاد منس کده ذلک بیني و بینک دا زما استاد مینس کې شواله تا چې سووي زبم دغه کوم ايام الاجلين قضيتو کوم د دوونه ټونه چې پور کړم دا ته کال می پور کړو کلس کالا نو فلا عدوان علي بیا باندې څه زیاتې په ما باندې چې ما په زوري ساره تا په خپل و چې ته کالا ما سره تیر کا اګه دوه نور تیر کړو لس بشي کنه نا ته خو بزا خام خاطر ما هو لس کالا کشو او کاته شو اته مه برابر ک بیا په ما ما ته سوای نه او الله علا ما نقول وکیل نو الله پاک چې مونږه وایو کار ساز دی وکیل دی کی دی شي شعیب علی السلام ته په علاماتو پته لګی دی یا وحی وته شوی چې دا ګور رستو نبی کېدو والے داس کال نبوت ته پاتې دی نبی دی الله او غدی اماراتو ته قراینو ته کتلی کنه او بیا غلا خپل لور ورکړي پته وته لګی دا خو ظاهر دا چې نبی غیب دان نه تر سوچ غته وحی نشوي او قران او سنت کې دا څه نص نشته چې بایګه دا پته ولګی چې راغه دا پته ولګی چې موسی علی السلام برسو پیغمبر شه دا بالکل نشته دا معلومیږي چې نیک دی بس او چې نیک دی نو کې دی چې الله ولی خو دی که نبی نشي ولی خو دی دا الله کنه موسی علی السلام وته هم دا سی وی والله علی ما نقول فی پکار دی چې اوسړي سره یو معاملې او کنه په اخر کې دا وای دا ما تا چې کوم خبر وکړه الله په سر حضور دی پدی بی دا نه چې ما مټر په 100 روپیا باندې واغستو او مټر بیا ارزان شو چې ارزان شو نو زه به ته په ځای باندې کړه کېدم پرستو کې غمبا تا نو ویلې غته چې پدی باندې نو مسلمان خو خلی کنه اوس که پکې ته غټیو غته بیلې دا واغو کې تا سوچ کړو کته غټلو بیا باندې پیسې زیاتې ورکړي اوس نن دا مسله شروع دړي رضیاته او زه دا نه یم یو سړی دی هغه مټر اغستې دیو بس زیاتې کو ځان سره او وروسته پته وته ولګې دا شی ډېر اغستې او په یورس کې راغلی و کنه چې دا خوړېر لوی تاوان شو خو رااله کته داسې درجې ته راله شي ډېر راښکته شو مونږ خو چې دا په 3000 بوجې اوس په 1500 دي نو هغه ته ویره زه خو پکې نه یم او دغه دی کنه نو که دې وسره قال دی ته وایي چې تا یو سړي سره سودا کړې ده او بیا پکې واپس شي ځکه دا مالک مثلا تا پسې خپل راوړه دوکاندارې تا ولس ورکړي وو دا خوښ نه شو بیا واپس راوړل نن یا سبا او تا غل خپل پیسې ورکې شي تاله پورا راوړل کنه دې قالوي حدیث کې راځي من اقال الله عثراته يوم القيامه کم سره چې بل سره قالو کی کنه الله به قیامت کې د ګناهونو معاف کی خدای یو خبره ده دا نه چې کوم هغه سای درکړي نه هغه بده ځان سره کیږي دا په کم څه کې دی ته د سبب بدل کې دا کې هو دا سای ځان سره په زور نه شي سارولې الا دا شاګه د خپل طرف نه دا وی چې را تا تاوان او شوزه تا سره په رورولې کې مدد کوم خو په خپل خوخه باندې ثابت سه بوج او زور نشته او هغه دل درکې نو هغه کې مونږ سندې ویلې خو تحفه په شکل باندې تعالی درکړه تی رورې خو لیکن دا کوم صورت چې دی چې را مل عامه ته لستر کې کته دی او بیا دل هغه دین لاندې کړښتې په کې خود دا نشته تاسو کې اشاره دا غنه البته دا چې هغه معاملہ غته وای چې ختمه راځم استه ما تا سره بیا کړی دا او د دنیا په کوم عدالت چې ګرځي ګرځم په کوړې مټر دیری اګنې وړې د خپل خوخه لا او سبدا پیسې براکې کړې شي بس خبره ختم شي راځم استه بل څه پکې نشته اوس د سو کوم هغه وخت لري مارکیټو مثلا مال پیسې کولې اوس نه کوي کنه نو دا ټیک ده خو کبه یې قال کې کنه نو قال بیا د الله درضا ده پاره کا پیسې وته هم واپس کا ټیک ده چې ستام تاوانو شو دا غبم تاوان کې خو الله بدل برکات واچی په دې کې ولي قیامت ګناهونه باندې معاف شي تاسو ورور مسلمانې ته په خپښي چې بایتا وانی شو زه خیر دی دا هغه د ګټي د پاره غستی وسړی خراب شو نور ولی دا بای چاره دا مسلمانې دا پښتون ولی دا نو خیر دی پرې دا ورته سارور دی خو بار صورت چې کله خبره کیږي ناغه پدې کیږي والله علما نقول وکیل بری مونږ چې کوم خبره کوو الله یې ویني بس زما استا د خلی خبره پوره ده ښا دا طلاق چې ودوې دا د خلی ته کې وغه لیکل نو چې بعضی کسان ها لا لیکل خو نو کنه په خلی باندې دا کوم ځای راغلی چې لیکي به پخله باندې د مسلمان ټول کارونه کیږي بیا او شرا د مسلمان داخله نه ضمانت ته تا پته نشته دا خو بیا تا اقرار لومې دي باندې نشته تا چې ویلې چې شهد الله الا اله الا الله شان محمد عبد رسول الله روح بدل کی بیا ها تا پخله وې دا ستا اقرار ستا د زړه غت تصدیق دا علامه شو پاغي باندې دلنه خو الله خبر دی کنه معاملہ الله سره د سبب سره غي حساب کتاب کوي هو الله والا ما نقول وږي او الله پاغي چې مونږه وایو کارساز دې داروغه دې ذمہوار دې بیا وته ګوره ولما توجه تلقاء مدینه کله چې متوجی شو موسی علی السلام په طرف د مدین روان شو په لار راغی قال نو وی فرمایل دعا وکړه اسا ربی ان یهدینی سوا سویل امید دې چې رب زما روان بکی ما په لار برابر د مدین باندې ولما ورد ما مدینه کله چې ورسید موسی علی السلام او بود مدین ته وجدا علیه نو وی مونږ پاغه او بو باندې امتم من الناس اوڑل دخل کو یسخون چو بکولی ساروی خپل فوجدا اوی مند من دونه ممرأتینی بیرت داغینا یو دوا زنانا تذودان چو من کولی خپل ساروی دو بونا قالا موسیٰ علیہ السلام وطوی ما خطبو کما صد کارستاسو قالا تانو اغدوارو وطوی لا نسقی منگو بکول نکو دخپلو سارو حتی یصدر الرعاو تر دې چې واپس شي د اشپن کېان وابونا شیخون کبیرو پلار زمونږ بوډا دې ډېر زوړ فسقالهما نو بیکل الاغیلا ساروی داغي ثم تولا الى الظل بیا ډډ شسوریتا فقال ان وی فرمایل دعا کې ربي اے رب زما انی لما انزلت الیا یقینا زو اغه تا چې تیرا لګي ماتا من خیرن س خیر فقیر محتاج ما سروړې الله مال راکې خوراک راکې زو ته محتاج ما نفجاعته احداهما ورال دتا یو دغه دوجین کو تمشی علی استحیا چرا روانه وا په داسې حال کې چې کلا کا وا په حیا باندې الله ویخا الله قول لی الله فرمایا علی استحیا په حیا کلا کرا روانه وا قالت نوی وین ابي او مسله معلومه شو چې د ضرورت د وجنه زنانه د نارینه سره خبرې کول شي بره مارته بار بار ویل دي تیر شي وي دي خو عام حالت کې قانون خدانه له خو ضرورت ده کنه قالت دیوتوین ابي یقینا فلار زما يدعو کارا بلیتا ليجزيك دې د پارا چې بدله درکې تا تا اجر ما سقيت لنا بدله داږي چې تا وب کول کړی دي زمونږ د پارا فلم ما جاءه کله چراغ غته ور قانون دار چې کله دوال فاز یو زیرا شین سلاح پکېږي یجزيهم په معنا د بدلی ور کول دي اجرم بدلی ته وي کنه دې دا پارا چې در کی تعالی را اجر ما سقيت لنا بدل داغي چې تاو بکول کړی دي زمونږ د پارا فلم ما جاءه نو کله چراغ غتا وقص عليه القصص او بیان کاغه ته حالت فل قال ان وغورتوي لا تخف مې ريغا نجاوت من القوم الظالمين خلاصې دې ومن د قوم ظالمانو نه قالت احداهما وي يو د دې دوا يا ابت استاجره اے پلار زما مزدور نسا دلا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غره دا غچانا چتی مزدور نسا دا طاقت ور امانت دار دے قالن اویل شعیب علیہ السلام انی اريد یقینا زغواړم ان اون کی حقا دا چی پنکا در کم تالا احدب نتیہا تینی یو دا دید بو لنو زمانا چی داد وری علا ان تاجرنی ثمانی حججو پدی شرط چی اخلی بزمانا بدل دا کار کولو اتکالا فینت ممتا عشرن نو کتا پورکل لسکالا فمن اندکو نو دا به احسان استاد طرفنا وما اریدو ان اشقا لیک او زنو غالم چی دیر کڑاو کی اختکم تا ستجدونی خامخا اوبمو مما انشاء الله که غوختی الله من الصالحین دنه کانونا قالا نموسا علیه السلامو توی ذالک بینی و بینکو دا زما استامینز کشوا ایم الاجلین قضویتو کم ددبونی تونا چی پورک للما فلا ادوانا علی ننبی بیاس زیاده بما بنده والله علاما نقول وکیل او الله پاگی چی منگه وایو زموار ده کارساز ده داروغ ده نگه بنده.